Femarra alen nisai fekal aleyhissalatü vesselam musallaya giderken kadınların olduğu yerden geçerek dedi ki onlara ya ma'şarın nisa tasaddakna. Ey kadınlar topluluğu erhamukallah tasaddakna ey sadaka vermeye çalışınız. Fe inni uritukunna aksara ehlin nar. Aleyhissalatü vesselam Mi'raca çıktığı zaman Allah Celle Celaluhu'nun emri üzerinde Cibril Aleyhisselatü Vesselam ile ona hem cennet hem de cehennem gösterilir. Elhamdülillah. Ve Aleyhisselatü Vesselam cehennem ona gösterildiği zaman cehennemde en çok gördüğü zenginler ve kadınlar idi. Zenginler işte ziya zekatlarını tam hakkıyla vermediklerinden dolayı işte masiyetlerinden. Kadınlar da fusku fucurdan ve kocalarına itaat etmemekten veyahut da kocalarının yaptıkları iyilikleri inkar etmekten. فَقُلْنَا وَبِمَا يَا رَسُولَ اللّٰهِ. Yani neden? Hangi yönden veyahut da niçin biz bu şekilde en çok kadınlar cehennemde oluyor? قَالْ تُكْثِرُنَّ اَلَّعْنَا وَتَكْفُرُنَّ El-Aşir. El-Aşir huwa eş? El-Zavc. Çünkü diyor, kocanın size yapmış olduğu iyilikleri ne yapıyorsunuz? İnkar ediyorsunuz. Subhanallah, hakikaten de kadınlar, yani çok müstesna kadınlar, illa men rahimallah dedikleri gibi, genelde kadınlar ne yapıyorlar? Kocaların iyiliklerini inkar ediyorlar. 50 iyilik yap, bir hata görsün. Burada... Suudi Arabistan'da olduğu gibi. Şimdi ben şirkette çalıştığım için şimdi şirkete birçok şeyde mesela onu faydalandırıyorsun. Ufacık bir hata o bütün yapmış olduğun iyilikleri hiç görmüyor. Ufacık hatadan da. Yani çok kazandırıyorsun. Bir ihaleye girdin, kaybettin. Yani hem ihaleyi kaybediyorsun hem de zarar ediyorsun. Bu kaybetmekten dolayı adam seni var ya diğer iyilikleri hiç göz önünde bulundurmuyor. Kadın da o şekilde. Bir sürü iyilik yapıyorsun bu kadına. Buna rağmen ufacık bir şeyde zaten senden bir hayır görmedik ki. Zaten ya, falan filan. Evet tamam mı? Ondan sonra bir sürü pıt pıt yapıyor. Ma ra'aytun diyor ki ma ra'aytu min naqisati aklin ve dinin اذهب للب تمام الرجل الحازم من احدى كنا سبحان الله العظيم قلنا وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله اي الله الرسول bizim aklımızın eksikliği veyahut da dinimizin eksikliği yönü neresidir tamam mı قال عليه الصلاه والسلام اليس شهاده المراه مثل نصف شهاده الرجل قلنا بلى diyor ki kadının şehadeti erkeğin yarım şehadeti gibi değil midir? Veyahut da kadar değil midir? Dediler ki evet. فَذَٰلِكَ مِنْ نُقْصَانْ عَقْلِهَا. İşte kadın bundan dolayı tamam mı? Dinde eksik olduğundan dolayı akıl yönde nedir? Burada Allah Celle Celaluhu onun şehadetini yar eder. Mesela iki erkek bir kadın bir iki kadın bir erkek. Ve dikkat ediyorsanız mirasta yine kadın nedir? Yine kadın erkekten daha eksik alıyor. Yani erkek bir iki alıyorsa kadın bir alıyor. Ama maalesef şedid bizim Türkiye'de Türkiye'nin kanunlarına göre eşittir. Yani mirasta eşittirler. Gerçekten bu büyük cürüm. Yani açık bir şekilde Allah'a savaş açmaktır. Tabii bu geçmişte oldu. Şu andaki, şu andaki hükümet bunu yapabilir mi yapmaz mı? Ayrı bir mesele, tartışılacak mesele değildir. Ama gerçekten bu Allah'a karşı büyük bir isyandır. Çünkü Allah Celle Celaluhu nasıl ki şehadet konusunda kadınlardan iki erkeklerden bir, mirasta erkeğe iki, kadınlara bir ise tamam mı? Ve kalkıp da bu işte bu haksızlıktır veyahut da eşitsizliktir veyahut da insan haklarına aykırıdır gibisi. Bu da aynı anneden babadan, bu da aynı anneden babadan olmasına rağmen nasıl olur da bu şu kadar, bu şu kadar alıyor. Tabii bu aklen bu değil. Allah Celle Celaluhu bu şekilde emretmişse sen bu şekilde buna razı olacaksın. Onun için bunu yapan insanlar bir kadın der ki niçin ben erkek gibi şehadetliyim kabul edilmiyor. Allah Celle Celaluhu bunu bulmuş. Onun için raditu billahi rabben gerçekten söylemiş sayılmıyor bu konuda. Ve raditu billahi İslam'a dinen de sayılmıyor. Çünkü İslam konusunda özellikle hukuki yönlerde bir kadın veyahut da bir erkek bir meseleye itiraz ederse o zaman burada Rabb'ı Rab ve dini de din olarak kabul etmiş sayılmıyor. Allah korusun. Ama bunu bilerek mi yapıyor, bilmeyerek mi yapıyor? Ayrı bir mesele. Bilerek yapıyorsa Allah korusun. Tamam mı? Küfre düşüyor ama biz ona kafir demeyiz. Yani alimler ona kafir demezler. Niçin? Çünkü tevili olabilir, cehaletten dolayı olabilir, mukallit olabilir. Hüccet oluştuktan sonra kadıya götürülür. Hüccet oluştuktan sonra bu meselede inat ederek ısrar ederse o zaman kadı onun küfrünü ilan eder. Niçin? Çünkü dinde zaruri olan bir şeyi inkar etmiş sayılır. Ve dinden zaruri olan bir şey inkar etmek ehli sünnet vel cemaatin inancına göre hüccet oluştuktan sonra o kişi tekfir edilir. Bu tekfirden dolayı yani inkarından dolayı öldürülür mü öldürülmez mi? Alimler burada ihtilaf etmişler. Ve doğrusu riddetten dolayı öldürülür. Bu öldürmekte kılıçla kesmek midir, kurşunla vurmak mıdır? Yine geçmişte kılıç ileydi. Şimdi bu zamanda alimler diyorlar ki kurşun ile olursa bir sakıncası yoktur. Çünkü gaye ölümdür. Kafası kesilmiş veyahut da kafasına kurşun sokulmuş fark etmiyor. Ve dikkat ettiyseniz bu son zamanlarda Suudi Arabistan'da bu terörizmle itham edilen bazı şahısları kılıçla değil kurşunla öldürdüler. Yani bu kıyasa başvurmaktan dolayı. O zaman bir kadın şehadetten dolayı eksik olduğundan dolayı kalkıp da itiraz ederse Allah korusun ve bu itirazından dolayı ısrar ederse o zaman bu kadın küfre düşmüş olur. Ve hüccet oluşturulduktan sonra ısrar ederse Allah korusun gerçekten dinden dönmüş olur ve geçmişte yapmış olduğu bütün amel hepsi heba olur. أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم حديثا